Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şarda. Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you, you're far too clever. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the warmest that you had in mind, but you could learn to love me, given time. İyi günler. Bugünkü zaman tünelinin kapılarını Sting'in 2013 The Last Ship albümünden Practical Arrangement ile açtım. Her zaman olduğu gibi teknik masada sesime o derin ve genç halini veren Suat Gülbinat ve mikrofon başında ben Nihat Şardağ, namı diğer huysuz ihtiyar, sizlerin hoşça zaman geçireceğini umduğumuz bir 60 dakikayla huzurlarınızdayız. Bu arada ben herhalde yine bir şeyleri kaçırdım. O Ses Türkiye yarışması yine sokaklarda mı yapılmaya başlandı? Cumartesi günü yatak keyfi yaparken birden canhıraş bir ses tam da yatak odamın ortasında sevgili başkanımız halkını kucaklamaya geliyor feryadı ile ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi durum yatak odası durumu olunca da bu kucaklaşma işinden zararlı çıkacağım bir gerçek. Kafamı yastıktan kaldırdım. Her an kapıdan içeri dalacak olan adamı bekliyorum ki birden ne duyayım sokakta kucaklaşan kucaklaşana. Bir araba geliyor, daha yolun sonuna varmadan öteki başlıyor. Sanırsın ki caddede şu Amerikan filmlerinden bildiğimiz kucak dansının oryantal versiyonu gerçekleşiyor. Bu arada maşallah tüm adayların ikinci işleri ses sistemleri distribütörlüğü herhalde. Her biri 1000 watt. Hönkürdükçe ses göğsünüzde patlıyor, çevre kirliliği bir taraftan, insanları umursamazlık diğer taraftan tam gaz yola devam. Burası tuzun çürüdüğü il İstanbul. Şimdi lafı fazla uzatmadan sıradaki parçaya bir kulak verelim. Etta James The Dreamer albümünden geliyor. Ne kadar muzur şey varsa hepsini sıralamış. Cigarette and Coffee. Cigarette It's early in the morning. About a quarter to three. Yeah. I'm sitting here talking with my baby over cigarettes and coffee. And to tell you that, darling, I've been so satisfied. Honey, since I met you, oh, baby, since I met you, whoa. All the places that I've been around, all the good looking boys I've met, yeah, they just don't seem to fit in, no. Knowing this is particularly sad, yeah. But it seems so natural, darling, that you and I are here just talking over cigarettes and drinking coffee. Oh, now. I found you, oh, now. And honey, won't you let me just be my whole life around you. And while I complete my whole life, said it would be, yeah. If you would take things under consideration, and walk down this hour with me. I would love it. I would love it, yeah. People, I say it so early in the morning. Oh, it's a quarter to three. We're sitting here talking up, baby, over cigarettes and drinking coffee now, Lord, I'd like to show you where I've known nothing but good old joy, yeah. Now listen, since I met you, darling, oh, honey, since I met you, baby, yeah. I would love to have another drink of coffee now, baby, now. Please, darling, help me to smoke this one more cigarette now. I don't want no cream or sugar, 'cause I got you, baby. I got you, darling. Just let me enjoy. Help me to enjoy this good time. This good time we'll have, baby. Yeah. Now listen. It's so early in the morning. Tania Maria Viva Brazil Quartet 2002 Live in Blues albümünden Quazza ile karşınızda. eu estou tão diferente. Sıradaki parça sevgili hocam ve arkadaşım Levent Çöker'e ithaf edilmiştir. Jenny Brayson söylüyor, Some Get Now. The old prospector's nose for gold, a sailor who can read the sky, a gambler's sense of when to fold, the trick to making apple pie. These mysteries one cannot explain, this old black art so queer and quaint, like making love or making rain. Either thank you. nice and soft, and soon you're off to good time city. Some cats know how to take it nice and slow, but if a cat don't know, he just don't know. Just don't know. The Commitment grubundan Too Many Fish in the Sea ile zaman tüneli devam ediyor. Sırada Marley Green var. This is the Marley Green albümünden Personal. Stop it. Can Göksan ya da bildiğimiz sahne adıyla Can Gox ve Wrong Side of the Road. On the wrong side of the road. sign wrote the road. Where the cold winds blow. Look over my shoulder. Shiver to my bones. I got a feel I'm near. As I hear them talk, they're all out to get me. They wanna see me fall on the wrong side of the road. Oh, it's always cold. David Brubeck 1966 Time In albümünden Rude Old Man. Thank you. Smooth Jazz and Cafe Collection 2011 albümü, Drunk as a Cotter Brown ve Cassandra Wilson. Şimdi çalacağım parçanın ne ismini ne de söyleyenini bilmiyorum. Ses de tanıdık değil, ancak bir bossa nova parçası. Haydi hep beraber dinliyoruz. prześliczne słowa to powrotna posanowa, a w tych słowach jest migdałów smak. Wino i migdały będą w domu smakowały, jak w świecie minus, tak, tak. Świat się kapi z okna, posanowa to powrotna i ty się też kapisz razem z nią. Dosyć masz metafor, gdy podnosi się semafor, liczy się tylko to. Wracaj, złe krogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był żyj czy krym. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową magii gadkaca, lecz przynajmniej jest się na bickim. Całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru. Z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być. Była już jak wdowa, ta powrotna posanowa, przymierzała czarny smutku szar. Słona łza na ustach i na listy skrzynka pusta, za oknem dal, jaka dal. Aż któregoś ranka zapragnęła koleżanka dać o sobie znak, choć jeden znak. Sinej dali, w stronę tych, co wyjechali, krzycząc tak, krzycząc tak. O, wracaj, złe drogi skracaj, wracaj, gdzie byś nie był żył czy krył. Wracaj, wracaj, tam gdzie się na ową ma gigant kaca, lecz przynajmniej jedź się na bliski. O, nie wracaj, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru. Z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy, spróbuj być. Wracaj, wracaj, wracaj. Şu ana kadar blues ve jazz, hatta bossa nova dinledik. Sırada Michael Bolton var ve pop bir parçayla zaman tünelinde yer alacak. Missing You Now. Hani şu çok meşhur ve söylemesi tüm tenorları korkutan, aslında korkutan değil de zorlayan bir parça var, Caruso. İşte bu sefer bu parçayı bir kadın seslendiriyor. Evet, karşınızda Lara Fabian ve Caruso. Qui dol mare luccica, dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio

Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.